jesteś agentem? Co ty myślisz, że co? Mi nie płacą. A, to nie jesteś. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenkarz, że Wałęsa od tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenkarz. Gdy uważa, że nie śpi, to zginie, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej zrobić. Odpiew się, proszę, co? No, się odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną. Teraz i zawsze. I takim to sposobem otwarliśmy konserwę 15 listopada 2011 roku. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej... Grato. Witamy was w konserwie. Oczywiście zaczniemy od newsów najważniejszych, bo news, który jest na łamach wszystkich gazet, na ekranach wszystkich telewizorów, no chyba nie jest, zgodzimy się na to, że nie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w tym kraju. Zatem zacznijmy od rzeczy najważniejszych. Otóż Hanna Mostowiak nie żyje. Dowiedziałem się. Zabiłem kartony, tyle się dowiedziałem. Nie wiem, o co chodzi, ale ponoć jest to wydarzenie epokowe. Rząd się już tym zajmuje. Policja wszczyna dochodzenie. Kto, co, dlaczego. Ale już jest podana przyczyna śmierci. Jest podana przyczyna śmierci. Błąd pilota. Błąd pilota. Byłem szybszy tym razem. No właśnie. Jak już, skoro już te najważniejszy news dzisiejszej konserwy powiedzieliśmy, to możemy przejść do newsów tym razem nieważnych. Może tego tak dodamy jedno zdanie, że mniej więcej ta śmierć jest równie spektakularna, co po prostu zapowiedzi reform, których się za dawno można było spodziewać w ekonomii Platformy, czyli raczej antyreformy. Tak samo spektakularne są te antyreformy, jak śmierć, uderzając autem w pudełka. Jaki szok pourazowy. Co to w ogóle miało być? Jakaś kina z ludzi. No, teraz możemy dalej iść. Tak. Chcę w tym momencie przejść do newsów zupełnie nieważnych, nieistotnych, raczej nieważnych. Tak, dobrze powiedziałem. Nieważnych i nieistotnych. Otóż dwa wydarzenia, które ostatnio nie odbiły się echem w mediach w ogóle. Otóż włączono Nord Stream, włączono już gazociąg północny już Polska jest okrążona, więc możemy radować się, cieszyć i wychwalać nasze wspaniałe władze, pod niebiosa ich wynosić. Mamy tutaj, będziemy mieć tutaj cuda jeszcze. No będą cuda. Znaczy w ogóle mnie irytuje, że no to jest szyderstwo do potęgi N plus 1, bo mówili o tym, że teraz Europa jest bezpieczniejsza. To gdzie ta dywersyfikacja, że teraz zamiast jednym rurociągiem czy dwoma będzie szło trzema rurociągami od tego samego dostawcy. Także tak jakbym chodził do trzech sklepów, żeby kupować ten sam pasztet. To Niemcy są geniuszami. Nie, to raczej inaczej. Inaczej. Jakbyś chodził do tego samego sklepu i tylko trzema różnymi ścieżkami. O, jeszcze lepsze. Chyba masz rację. No właśnie, to jest bardzo dziwna sytuacja, a my się jeszcze... My się oczywiście musimy cieszyć, bo to jest w imię przyjaźni, tolerancji i już brakuje mi tych nowych słów takich... Możesz mi coś podpowiedzieć? W imię czego? To... Kolorowa niepodległa? W imię... żeby kolorowo było, tak. Trawa będzie zieleńsza i w ogóle... Wszystko będzie szczęśliwsze. Oczywiście media o tym nic nie powiedziały. Podatki będą szczęśliwsze, będzie więcej niż kiedykolwiek. Podatki będą wprawdzie wyższe, ale to przecież kto się by tym przejmował? Przecież on się tak ładnie uśmiecha, ten taki... Polska jest najważniejsza i uśmiech jest najważniejszy. No myślę, że chyba ten uśmiech jest ważniejszy. Kolejny news nieistotny, którym się media nie zajęły. Otóż Białoruś powołała pod broń 120 tysięcy ludzi. Taki news, co nam się tutaj pod bokiem wyprawia. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Znaczy coś tam było, ale to gdzieś na 10 stronie tego typu rzeczy. No. Znaczy mnie zastanawia, czy ten Łukaszenka jest nienormalny, czy jakiś ma dziki plan. Bo to już... On argumentuje, że jest to odpowiedź na zamach stanu w Libii. I w jakimś sensie go rozumiem. W jakimś sensie go rozumiem. Po drugie, pod tym hasłem on sobie powołuje pod broń milicję, którą będzie mógł pałować opozycję. Opozycja i tak jest kiepska, bo Białorusi nie są dosyć tacy jak barany pędzone na rzeź. A teraz to jest w ogóle chyba tam nic nie będzie opozycyjnego. Może w końcu Łukaszenka będzie musiał sam stworzyć opozycję za jakiś czas, jakby tą obecną. Tak jak było w Bułgarii w przypadku komuny, że musieli stworzyć opozycję, bo nie mieli. Oj tam. Myślę, że tutaj nasz kochany Don Corleone... Słońce? Co? Słońce, tak zwane? Słońce. Don Corleone powinien się patrzeć i się uczyć, a raczej, a być może, chociaż, nie. Co ja gadam? Jakie patrzeć, jakie się uczyć? On powinien brać tego biednego Łukaszenkę i szkolenia mu robić. Szkolenia. Z PR-u, z uśmiechania się, z drugiej Irlandii. Ty w sumie tak patrzę teraz do mapy Europy ze swoimi podróżami naniesionymi. Jakby tak kopnąć Białoruś, tak to by nawet Irlandię przypominała. No tak właśnie, jest... chyba z tej drugiej Irlandii to nam wyjdzie niedługo druga Białoruś, ale... No to, ale tak przechyl Białoruś o tak 15 stopni, tak rąbując ją, to wyjdzie prawie jak Irlandii kształt. No prawie wcale, ale... Zaczyna to już powoli przypominać. Więc... Prawie wcale. No, najbardziej podobny kraj w Europie do Irlandii kształtem. Irlandia może być? To Irlandia. No Islandię w sumie jakby obrócić o 90 stopni, to trochę te fiordy jakby ściąć. Dobrze. I w tym momencie chyba możemy zakończyć już te newsy. News najważniejszy, najistotniejszy oraz newsy nieważne i przejść do dzisiejszego tematu. Otóż dzisiejszym tematem jest 11.11.11. Taka dziwna data, święto niepodległości. Święto Niepodległości Polski. W Warszawie odbywało się wtedy kilka manifestacji, między innymi obchody oficjalne, Marsz Niepodległości i blokada kolorowej niepodległej. Ja byłem w Warszawie w owym czasie, na Marszu Niepodległości, żeby było jasno. No i bardzo ciekawie to wyglądało, bardzo spokojnie, wbrew pozorom. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi szło równo i nie widziałem żadnych większych incydentów. Dopiero pod koniec byłem świadkiem, jak ładnie swajczył się samochód wroga, przepraszam, tak zwanej jednej z komercyjnych stacji. Których imienia nie wymawiamy głośno. Nie wymieniamy głośno skrótu, aczkolwiek jest to skrót bardzo przypominający skrót Telewizji Narodowej. Skrót jest podobny, aczkolwiek jest to zbieżność zupełnie przypadkowa. Myślę. W każdym razie, powiedz mi, kreatorze, jak to wyglądało w mediach, bo ja nie śledziłem na bieżąco, będąc na miejscu, dopiero później, jak wróciłem z marszu, miałem okazję zobaczyć, jak ładnie zostało to wszystko zmontowane. Znaczy, no powiem tak, no ja wiesz, jestem ogólnie nieufny i dzielę wszystko, co zobaczę w telewizji przez 4, a nawet więcej, jak patrzę na przykład na TVN. I jak wróciłem z długiego weekendu, na którym sobie odpoczywałem z dziewczyną, no to tak wchodzimy, a tu nam ktoś mówi tam u mnie w domu, że no, że tam narodowcy i tak dalej. Ja później tak patrzę, no ale to chyba tego, raczej lewica dać z tego, co widzę w telewizji. No, pokazywali tych lewaków, którzy tam się tłukli, jak później na YouTubie sprawdziłem, a mówili, że to tam narodowcy. Później się to trochę zmieniło, bo na przykład na jedynce już mówili, powiedzmy, trochę bliżej prawdy, ale też się mijali dosyć tak szeroko mniej więcej łukiem z tą prawdą, no bo tam mówili, że lewica to zaczęła, no ale to chyba mi się wydawało też trochę nieprawdopodobne. No i w końcu, jak wróciłem tutaj do Gliwic, to powiedział właściciel mieszkania, że w telewizji Trwam tam mówili, że lewica i Niemcy tam zrobili zadymy czy coś takiego. Także Trwam chyba był najbliżej prawdy, mi się wydaje. No ale jak to wyglądało wizualnie? Znaczy, no tam pokazywali lewaków i mówili, że to są źli narodowcy, którzy tam palą ten biedny samochód TVN-u i w ogóle tam... Później, jaka była prawda, to się dowiedziałem dwa dni później, jak zaczęli ludzie wrzucać filmiki z tego marszu, takie robione tam, wiesz, na miejscu, no to trochę inaczej to wyglądało. No oficjalnie to oczywiście źli narodowcy i że jak na przykład idziesz ulicą, to, znaczy to, co mówią w telewizji, to brzmi tutaj tak, że jak idziesz ze złotym zegarkiem ulicą, to twoja wina, bo nosisz złoty zegarek, który się pobili mniej więcej w tym stylu. Nieważne, że legalnie zorganizowali marsz, to są winni, bo ich lewacy zaatakowali i tam się z tego wywiązała zadyma. No to kurczę, ktoś ma legalny marsz, no to się go nie blokuje i koniec, niech se przejdą i będzie spokój. A teraz jeszcze więcej będzie się o nich mówić właśnie wbrew temu, co lewica chciała osiągnąć, więc nie wiem, lewicowcy są idiotami. Ja bym na przykład lewaków puścił, niech se przejdą, ludzie się będą z nich śmiali, jak zobaczą te głupie transparenty i tyle. No, no i ponoć trzeba mieć wroga. Więc no wykreowano wroga. Wrogów tylu, że... No, faszystów w Polsce nie ma, no to sobie stworzono. Z patriotów. A widziałeś ten obrazek, to jest normalna rodzina taka i podpisani polscy faszyści, bo mają flagę w ręku. Tak, tak, widziałem. To mnie co obrazuje poziom tych faszystów polskich. Ja naprawdę bym chciał, żeby w całej Europie narodowcy byli tacy jak nasi, bo chyba tylko u nas można z narodowcem pogadać o wolnym rynku, bo kiedyś gadałem z kolesiem z Młodzieży Wszechpolskiej, to miał przynajmniej pojęcie. Tak, kiedyś oglądałem narodowców francuskich w telewizji, to są po prostu przygłupy, które tylko mają roszczeniowe nastawienie do życia. Także porównywanie ruchów narodowych polskich z jakimiś nazistami niemieckimi czy francuskimi to jest obraza moim zdaniem. To jest wielka obraza, gdyż narodowiec to jest zupełnie co innego niż nazista czy faszysta. Po pierwsze, nazizm występował wyłącznie w Niemczech i jest to ruch lewicowy. Nie prawicowy, tylko lewicowy, nawiązujący do Marksa. Otwarcie nawiązujący i wywodzący się od marksizmu. Jest... Mogę cytat dać nawet? Bo cytat z czasów II wojny światowej jeszcze, jak zaczęli Ruskich wcielać do tych narodowych oddziałów rosyjskich, Perona, czy jak się to tam nazywało, to Goebbels powiedział, że z każdego komunisty może być dobry nazista. I to odwrotnie. To jest cytat Goebbelsa, więc sam o sobie to powiedział. I odwrotnie. Tak. I... No zresztą, daleko szukać. Dziadek opowiadał, że ci, którzy kolaborowali z Niemcami, to później byli przykładnymi komunistami w tym mieście w Wielkopolsce. Oczywiście bez kareskami. Ten sam typ psychiczny. Komuniści i naziści to jeden kierunek. Na Marszu Niepodległości nie było nazistów, tylko przyszli patrioci. To, co było pokazane w mediach, to była kpina z rzeczywistości. Ja wróciłem w sobotę, miałem okazję włączyć dopiero telewizor, zobaczyć pierwsze relacje i w sobotę o 10 rano obserwowałem, jak w TVP Info dziennikarz rozmawia z ministrem Kwiatkowskim i w tle lecą urywki z marszu. Ponoć z marszu, gdyż jest podpisane to jako marsz, a z kilkugodzinnego, spokojnego marszu, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, były urywki jakichś incydentów, które się były zapętlone po około minucie. I komentarz ministra był do tego taki. Policja i prokuratura już przygotowują tak zwane dowody. No tak. Chyba na tych Niemców, których złapali, bo większość złapanych to byli Niemcy. No wtedy jeszcze nie było mowy o Niemcach. Wtedy był jasny przekaz, że to ci prawicowcy. I... Znaczy narodowcy, bo tam prawicowców, no to już też nie przesadzajmy, no bo ONR to z prawicą wiele wspólnego nie ma, no. Ale no. Tam, moment. Zacznijmy od początku. Kto organizował? Nie tylko ONR przyszedł, nie tylko Młodzież Wszechpolska, ale przyszły różne stowarzyszenia. Przyszedł Koliber, była procesja z kościoła, byli ludzie związani z różnymi środowiskami katolickimi, byli różni z UPR-ów, z Nowych Prawic i innych. No i grupy rekonstrukcyjne jeszcze. I grupy rekonstrukcyjne, które dostały po zadku od Niemców. Kurczę, ja zacznijmy od początku. Ja na miejscu tych grup rekonstrukcyjnych bym posiekał tymi szablami napoleońskimi tych lewaków. No, ja bym nie kusiło. Dobrze. Czy mogę przedstawić, jak wyglądało to z mojej perspektywy? No jasne. Dobra. Od 14 wychodzimy z lokalu, żeby przejść się na marsz. Wychodzimy i idziemy. Policja nas zatrzymała i kazała nam skręcać. Dlaczego? Bo w sumie nie wiadomo dlaczego. Chyba była jakaś ta kolorowa podległa przed nami i musieliśmy zawrócić. I w tym momencie kwestia taka, nie widziałem żadnego lewaka prócz dwóch. Dwóch wyskoczyło z bramy kompletnie nawaleni jak świnie. No ja nawet tak nawalony rzadko bywam, a ja coś o tym wiem, prawdaż? Nie na darmo ksywa, Jabolissimus. Ja tak nie bywam. Wyskoczyli, płynąc po prostu w powietrzu, wyzywając ogromny tłum. No i skończyło się to tak, że dostali kijem od starszej pani. Nie będziesz mi tu Polaków wyzywać. Dobre. Taki incydent widziałem, ale wyskoczyli z łapami na ludzi. Potem się okazało, zobaczyłem na YouTubie, przejrzałem te filmiki i okazuje się, że to była powszechna praktyka. Niekoniecznie nawaleni, ale antify, lewaki wyskakiwali do ludzi zwykłych, zwyczajnych ludzi, którzy szli pojedynczo. Nawet jeżeli nie mieli flagi. Bywało tak, że jeżeli nie miałeś flagi, to też mogłeś oberwać. Na YouTubie możemy obejrzeć wiele świadectw takich zachowań. Cóż dalej? Przechodzimy. W końcu dotarliśmy na Plac Konstytucji, naokoło, i się dostaliśmy do głównego marszu. O 15:00 miał się zacząć marsz. Co jest ciekawe, gdy wróciliśmy już z marszu po 19:00, sprawdziliśmy na komórce, ktoś sprawdził, jakie są informacje na głównych portalach. I się okazało, że któryś z głównych portali, nie wiem który, podał, że blokada kolorowej niepodległej udała się. Lewacy zmusili marsz do zmiany trasy. Zablokowali marsz. O 13:00. Marsz się miał zacząć o 15:00. Gratuluję. Brawo. Gratuluję. Brawo dla lewicy. Brawo. Oni mają czas moskiewski, to jest dowód. To jest prawda. Coś w tym jest. Chociaż moment, bo jeżeli by to miał być moskiewski, to 13:00 byłaby później, wcześniej. Czyli jeszcze wcześniej by była, czyli o 12:00 naszej. To brukselski mają, też lewica. Tylko że druga. Oj, coś to trochę dziwnie to mi pachnie. No ale cóż, pogratulujmy. Zablokowali. Brawo, brawo. Nie wiem kogo. My sobie swobodnie ominęliśmy i poszliśmy na Plac Konstytucji. Weszliśmy. I szliśmy sobie grupką sporą wraz z marszem. Czekaliśmy na rozpoczęcie marszu, gdy tymczasem słychać było z południowego, z północnego krańca placu policja. Nie widzieliśmy, co się tam działo. Nie było widać cokolwiek, co się tam działo. No i ruszyliśmy spokojnie z marszem. Potem się okazało, że tam były jakieś rozruby. Dlaczego, jak to mogło wyglądać, to o tym za chwilę. Albo od razu. Od razu. Jak wyglądały te rozróbki? Otóż zamaskowani ludzie zaczęli się, co można na YouTubie zobaczyć, jacyś zamaskowani ludzie rzucają jakimiś kamieniami i dziwnie to wygląda. Policja nie wiem, jak reaguje. Nie widziałem tego z bliska. Na filmach na YouTubie nie jest to jasne. Na filmach na YouTubie widać tylko, że prowodyrami są ludzie zamaskowani. A co jest ciekawe, co mogę powiedzieć o ludziach zamaskowanych? Otóż jest na YouTubie film, obiegł wszystkie telewizje film, jak zamaskowany w białej kominiarce człowiek bierze i atakuje reportera. Było coś takiego? Jest taki film? Jest. Gdzieś chyba to pokazywali. No, świetny materiał propagandowy. Zamaskowany kibol atakuje z liścia reportera. No i drodzy YouTubowicze, świetnie się spisali. I inni internauci. Otóż znaleźli. Po kurtce, po kształcie nosa rozpoznali na innym zdjęciu, jak ten człowiek zdejmuje maskę, zdejmuje swoją kominiarkę i odnaleźli go na filmie Pyty.pl. Na filmie sprzed paru lat i ta osoba była bojówkarzem lewackim. Ktoś jeszcze zrobił zdjęcie, jak po całym tym incydencie nakręconym, jak kamera złapała, że tutaj reporter, fotograf dostaje z liścia w mordę. Po tym incydencie ten sam reporter rozmawia sobie z grupką tychże właśnie zamaskowanych ludzi. Powiedz mi, kreatorze, czy często sobie miło rozmawiasz z ludźmi, którzy chcieli ci, którzy cię uderzyli tuż przed momentem? Powiem szczerze, nie miałem okazji rozmawiać, bo ci, którzy mnie raz uderzyli tutaj w Wilitach przed akademikiem, to uciekli. Także nie miałem okazji z nimi pogadać. Sądzę, że to nie byłaby miła pogawędka. Może no lepiej, że nie chcieli gadać, bo by się skończyła ta rozmowa, dawaj komórkę. A tutaj było bardzo, bardzo fajnie. Zdaje się, że reporter był z gazety konkretnej. No ale cóż, przypadek, tak. Na YouTubie można też znaleźć filmy, gdzie jest mnóstwo tajniaków. Po czym można wnosić, że tajniacy policyjni działali na marszu. Otóż, czy w okolicach. Otóż na filmach widać, jak nieumundurowani w zwykłych strojach, nie można ich rozpoznać, współpracują z policją. I słynny fragment, kiedy człowiek idący ulicą dostaje w mordę gazem, zostaje rzucony na ziemię, zostaje kopany w twarz i tak się sytuacja kończy. Ponoć, dzisiaj dostałem taką informację przed powrotem do domu, żebym mógł nadawać, dostałem informację, że ten człowiek, który bił, policjant w cywilu, otóż on ma teraz złamaną rękę i jest na zwolnieniu, a ten, który był pobity, który szedł sobie po prostu, został już skazany za pobicie funkcjonariusza na służbie. Zabicie pobitym. Tak, zabicie pobitym. Co jest bardzo ciekawe, otóż nawet tak nie można tego traktować, gdyż pobicie funkcjonariusza na służbie to może być tylko wtedy, kiedy funkcjonariusz jest w mundurze, tak? No ale cóż, mamy telefon. To słuchamy, co telefon ma do powiedzenia. Telefon przestał dzwonić, ale za to się rozdzwonił drugi telefon. Halo, halo, Mariusz. Dobrze. Hej. Witamy cię. Witamy. Przede wszystkim po tym marszu... Podgłośnij trochę mikrofon. Już? Staram się. Już mnie słyszycie dobrze, tak? Tak, już lepiej. To fajnie. No więc po tym marszu, tak jakby pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, to jest wspaniałość tego, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Czyli tam, prawda, gdzieś wieszają Kaddafiego, a dwa dni później już to dokładnie widzimy, jak to ktoś, prawda, z komóry nagrał. I wyobraźcie sobie, żeby nie było tych wszystkich komór, prawda, nagrywających filmiki, tych kamerek, prawda, japońskich i tak dalej, żeby nie było tak wielu relacji jakby z marszu. Nie wiedzielibyśmy wtedy, jaka była prawda. Nie wyszłoby to na jaw to wszystko, że ktoś na Pycie.pl był lewakiem, tam się okazało na tym filmiku i że to jest to Sulewak, który się podszył pod Tibora jakiegoś. Dokładnie i to jest coś, co po prostu jest jakby teraz punktem zwrotnym całego tego nie wiem jak nazwać, partoczenia się świata. Społeczeństwo informacyjne, że nie da się informacji zatrzymać, nie da się jakby kształtować swojej wizji, ponieważ tutaj internet jakby przedstawia wizję taką, jak była, takie z pierwszej perspektywy, tak? Z perspektywy ludzi, którzy w czymś uczestniczą. To może być jakieś, nie wiem, wieszanie Kaddafiego, a może być właśnie taki marsz, masz jakby z różnych, wiesz, stron pokazane rzeczy, tak? Jak, nie wiem, jakiś milicjant bierze gościa, to po prostu wyciągasz komórę i nagrywasz, tak? I potem to walisz w sieć. I zresztą media później się przyczepiły do tych filmików i pokazywały wielokrotnie właśnie te filmiki, jak ten... I media... Pierwsze widziałem w ogóle to na TVP, ale później widziałem i dzisiaj na TVN-ie, wiesz, ten filmik, jak ten, prawda, policjant gazem, potem kopie tego gościa, jakieś tam inne te rzeczy, ale tak o tym lewaku też swoją drogą na TVP mówili. No tak, ale to wiesz, dlatego, że się szum zrobił, a poza tym, popatrz, pierwsza informacja była oglądana przez miliony ludzi, a teraz ta informacja najwyżej 100 tysięcy obejrzało ją, bo to już jest jakaś poboczna tam, jakiś... Ludzie interesuje pierwszy news. I po prostu jak telewizja nakłamała na początku, że narodowcy, że to, no to czy... później, wiesz, ze znajomymi rozmawiam, którzy się mniej tym interesują, no to oni, wiesz, nie wierzą, że muszę im podsyłać jakieś filmiki, żeby w ogóle uwierzyli, że coś jest nie tak. To znaczy... wtedy zaczynają, wiesz, sądzić, no chyba masz rację. Jakby telewizja teraz, oni to jakby teraz to założę, ponieważ na TVP był w ogóle cały news, mniej więcej, to prawie cały, poza tamtymi, wiesz, wypowiedziami jakichś specjalistów, tak, jakiś tu rzecznik policji, tu jakiś sędzia, oparty na tych filmikach z YouTube'a, rozumiesz? No tak, nie, tak, może pobył ten policjant kogoś, no. Tak, ale były też i inne jakieś zachowania tych i właśnie o tej prowokacji też mówili od razu, wiesz, wczoraj. Że jak ten dostał dziennikarz w gębę, to tak naprawdę właśnie ten gość, wiesz, był za to odpowiedzialny, to pokazywali. Czym się, wiesz, głośno zrobiło, co zostało wyplanowane. I w tym momencie, jeżeli media olewają coś, co się na YouTubie promuje samo, wiesz, chwila, moment, streaminga, co ogląda, wiesz, miliony ludzi, jeżeli media o tym nie wspomną, to się ośmieszają, tak? Oj, nie przesadzałbym z tymi milionami. Media są kupione. Telewizje tak jak... oglądają... faktycznie miliony, a na YouTubie te filmiki do tej pory mają wyświetleń po kilkaset, po najwyżej po kilkadziesiąt tysięcy. No może, tak, jeszcze taka jest jakby takie zastanowienie, bo no lewacy lewakami, tak, ale to była akcja generalnie zakrywana na dużą skalę i tak mnie zastanawia, czy na przykład nasi politykierzy nie mogliby być w to uwikłani, bo to jest jakby świetny pretekst, czy według mnie jakby nie zdarzyło się aż coś tak gigantycznego, wiesz, nie były jakieś te rozruchy super wielkie, wiesz, jak się okazało, właśnie więcej było tu lewactwa niż tych drugich. No dużo więcej. Tak, prawda, bójkach. Ale to jest jakby idealny pretekst dla całej masy jakichś pożar się Boże ministrów do ograniczenia nam wolności, tak? Ale a to sobie wymyślili, że... że prawo zmieni. Tak, a to sobie wymyślili, że nie będziesz mógł mieć zamaskowanej twarzy, od razu wiesz, będą karać, tak, w przyszłości, zamykać. Ja będę mieć problem teraz i policja. Mnie co innego rozśmieszyło akurat, jak zobaczyłem, to czy akurat to ja odniosłem do nie do tej Niakowów, tylko do tej policji ciężkozbrojnej, tej pacyfikacyjnej, tak? Oni mają te hełmy, wiesz, takie szklanki, tu nie widać twarzy. No tak. I też powinni mieć odkryte teoretycznie, żeby można było ich to rozpoznać. Czy, no właśnie. Nie, no, wiadomo, to jest tak, że rząd robi prawo pod siebie, więc policjanci będą mogli mieć twarz zasłoniętą, a ty cywilu nie będziesz mógł mieć zasłoniętą, bo cię od razu aresztują za to. Choćby było natomiast... minus 30 stopni na dworze. Ty, mam pomysł, zrobić, jak będzie jakiś ciepły dzień, taką paradę, wiesz, jak przed wojną były te takie kapelusze ci puśne. Z jakichś wypożyczalni rekwizytów, takich kapeluszy na pożyczaj, takich, co zasłaniają jak sombrero całą twarz. To co takie, wiesz, jaśnie panie przed wojną chodziły na wyścigi konne. Chyba wiem, cała manifestacja, ale... po prostu takie morze kapeluszy. Nie, no to wiesz, śmieszniejsze, ja myślę, jednak byłyby te maski tego gościa z filmu V jak Vendetta. Ja wiem, no, że tam ci od Wall Street sobie to zakładali. Tak, wykorzystują strasznie. Tak, tak. Tak, to wiem, no, z jednej strony, ale to takie, wiesz, jakby to powiedzieć, takie... jakby to powiedzieć, kurczę, takie kulturowe, wiesz, jest... No taki błąd, no. Popowe już. Tak, popowe takie, więc to takie, wiesz, jakby nie da się na to stworzyć tak krzywo, że o, tutaj coś, wiesz, tego... To cokolwiek w zasadzie można zrobić, można... A można wziąć nawet takie maski, które faktycznie jakieś gęby przedstawiają, wiesz. Ja wiem, jak doprowadzić komunistów do zawału. Na 1 maja zrobić manifestację i wszyscy mają maskę Reagana, Misesa i tych wszystkich ekonomistów takich skrajnie liberalnych. I znaczy, ja akurat... Widzący na oczy i tak patrzy, o kurde, 200 Reaganów na mnie idzie i wszyscy Misesy. Reagana, Reagana z pokojowymi zamiarami, a lewak nie wierzy, bo mierzy wszystkich swoją miarą. Wiesz, ja myślę, że Reagana by jeszcze rozpoznali, ale na przykład z Misesem i tym innym to już gorzej. Friedmana by też rozpoznali. To Piłsudskiego i Dmowskiego. Dmowski, no widzicie, to by była... A to by było ciekawe, taka stylizacja z Dmowskim. Ale nie, tam zaraz by ci się szczepili narodowcom i tacy mają nasrane w głowach. To by nie poznać nawet Dmowskiego, znając ich czasami odpały. Tak, to muszę przyznać, że tam było ładnie. Ja sobie tak wyobraziłem takiego Dmowskiego, który ogląda teraz jakby to swoje dziedzictwo, tak? Tą endecję współczesną, to po prostu co by takiego facepalma łapał. Jakby na nich patrzył. To parodia, tak samo Piłsudski pewnie zawału dostaje, jak ogląda te wszystkie frakcje, które się wywiodły z tych jego sonatynów. A to mnie bawi strasznie, bo Piłsudski powiedział takie zdanie, mniej więcej zacytuję. Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę i Polaków. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Jednak gdy po śmierci stanę już przed Bogiem, to będę go prosił, aby nie przysyłał Polsce już więcej wielkich ludzi. No i wysłuchał go. Kurczę, teraz tak. Mam. Znaczy, ja myślę, że akurat nie wysłuchał, ale... Okej, Mariusz. Czy masz jeszcze jakieś pytanie, jakiś wniosek, gdyż mamy następny telefon? No w zasadzie z wniosków tylko tyle, że jestem jakby zadowolony postawą tej strony patriotyczno-narodowo i tak dalej, bo wiesz, potrafili się jednak chłopaki zachować, tak, nie reagowali tak za bardzo na zaczepki, potrafili, wiesz, przejść kulturalnie i tak dalej, także wielki plus dla nich, że jakby no nie reagowali na zaczepki. No szkoda, że tak. Media to tak chce inaczej. Trzeba będzie jakoś nad tym popracować, żeby te media... No swoją drogą, jest taki obrazek, to było coś innego, ale jakiś nie polski, ale to przerobili, że idzie taki tłum z flagami polskimi, a obok jest samochód i jeden wandal, który ładuje w ten samochód kijem i wszystkie media pokazują tego wandala, bo już taki tłum ludzi idzie. Okej. Dobra, dzięki Mariusz. I odbieramy kolejny telefon. Halo, halo Pawle. Halo, halo. Witamy cię. Witamy. Momencik, tylko też szumy wyłączę, bo to kurde mój komputer tak fajnie szumi. Dobra. Wiatrak. Szumi jak Antifa. No, dobra. Chodzi mi o tą osobę, która została skopana po twarzy. I ten policjant ma złamaną rękę, teraz go nie można przesłuchać. Chciałem się na ten temat wypowiedzieć, bo tak sobie myślę... To jest bardzo ciekawe, bo nie można go przesłuchać, bo ma rękę złamaną. Jakby to miało związek z tym, że on nie może mówić. Jakby to w ogóle nie można było przesłuchać jednego z tych 8 policjantów, którzy tam byli na tym samym wideo. I zwłaszcza, że nie tylko jeden przecież skopał tego człowieka, skopało go 2. Tak? I jeden jeszcze tajniak po drodze podbiegł, zobaczył, że ten sobie daje radę, to biegł dalej. Po plecach jeszcze, tak, tak. Ofiarę i pobiegł dalej. Czyli było ich w sumie 8 co najmniej, ja nie wiem, tam jeszcze może kilku było tajniaków. Ja liczyłem tylko tych w kamizelkach. I tak, było ich 8, żadnego nie można przesłuchać, no bo nikt nic nie wie teraz, oczywiście. Teraz tak. Jestem pewien, że tego człowieka, tą ofiarę skopania wzięli na pewno do radiowozu później. Jestem ciekaw, co tam się w radiowozie działo. Przecież to też można by było zapytać któregoś z tych policjantów, który tą sytuację no w radiowozie chociażby tam, kurde, spisywał tego człowieka i tak dalej. Przecież wiadomo, że spisywał. Przesłuchiwał, o tak może pisał swoją wersję, bo ja pamiętam jak podawałem na policji co mi skradziono, to musiałem niemal sam prawie dyktować tej gościowie, bo nie mogła się połapać jak jej podawałem wszystkie nazwy tych monet, które mi skradli. A co do w ogóle wiesz, że nie może ze złamaną ręką odpowiadać, to ja dodam, że taka naprawdę delikatnej postury dziewczyna z wielkim gipsem jeździła do nas do pracy, jak miała złamanie, bo oczywiście L4 tylko przysługiwało na tydzień na to, jak już ją zagipsowali. Później to na zdjęcie gipsu jeszcze przysługiwało. I jakoś musiała pracować u nas w firmie prywatnej, bo lekarz jej więcej nie dał wolnego na ten gips. I to nie, wina, że prywatnej. Wykonywać, projekty robić i wszystko. Zwłaszcza, że on tą rękę, przecież złamał o czyjąś głowę. O ile złamał, Dzisiaj byłem na spotkaniu, na którym były też osoby z opozycji w PRL-u, PRL-owskiej, i mówiły, że to jest, kurde, jakie to dziwne, w tamtych czasach to zamowcy też tak wszli na L4 i nie można było ich przesłuchiwać przez wiele tygodni. To człowiek w prywatnej firmie nie może sobie tak iść. No ale przede wszystkim to, że było tam ich przynajmniej 8 tych policjantów, no to przecież jednego przecież można było przesłuchać. Na miejscu było ich 8, wszyscy byli świadkami zdarzenia, żaden nie pomógł ofiarze oczywiście. Żaden oczywiście nawet nie wpadł na pomysł, żeby tego człowieka, tego policjanta w cywilu, nie wiem, zatrzymać, przynajmniej zapytać, co się kurde dzieje, czemu kopiesz. Nie wiem, tam przez chwilę było coś takiego, było słychać, chyba tak mi się wydawało, taki tekst, przestań go kopać, czy coś takiego. I w tym momencie policjant widzialnie zwrócił się do kamerzysty i kamerzysta przestał kręcić. No wiadomo, dlaczego przestał kręcić, bo ktoś mu ręką zasłonił. No właśnie. Błąd pilota. Tak, błąd pilota, to jest... Błąd pilota do kamery, się przypadkiem wcisnął. Okej, Pawle, czy masz jeszcze jakiś wniosek? Tak, wniosek jest taki, że ludzie muszą mieć broń. A, to my zawsze mówimy w wniosek, żeby strzelać do policji. Nie, no, wiesz, ta policja... żeby strzelać do policji, żeby się bronić przed policją. No to już prędzej jestem w stanie zaakceptować. No bo, wiesz, to są pachołki wykonujące tylko rozkazy. Jak, wiesz, zmieni się reżim, to oni tak samo będą bez jakby ręki swojej. Okej, ja w tym momencie powiem tak. To twierdzenie jest oczywiście, no, zgadzam się, że trzeba mieć broń do obrony i to nawet przed służbami, służbami państwa. Tylko że teraz sobie tak wyobrażam, jak to będzie wyglądać, jakby ktoś wziął ten materiał i pociął. Normalnie to by było tak jak w telewizji, jak w TVN-ie. Jak w TVN-ie. Taki nowy synonim. Ale to pociąłeś, jak w TVN-ie. Panowie, ja się martwię, co to będzie, jak to potną. I nam skleją. Wiecie, że chcemy w ogóle tego bombę atomową skonstruować i umieścić w samochodzie płatce. Tak, jeszcze! Co tam? Dobra, dzięki, Pawle. To jest ciekawe, byłoby, jak oni to później złożą, jak już wszystko potną. No, to będzie najciekawsze. Bo ze złożenia to można tak po wyrazie poskładać takie teksty, że ho, ho, ho. Opa. I tak jak to jest w ogóle. No, to już byście byli normalnie, gdyby taką kontestację na przykład pociąć i złożyć później jeszcze raz na nowo, no to sorry, ale za terroryzm byście nigdy nie wyszli z tego, z Guantanamo Bay. Że u nas nie ma Guantanamo, bo nie stać ich na zbudowę. Ale w ramach wymiany byście, kurde, wymienili się z przestępcami ze Stanów Zjednoczonych. Okej, dzięki, Pawle. Na razie. Na razie. I co dalej? Mam depresyjny klimat. Co dalej? Przejdźmy do marszu, samego konkretnie marszu, bo takie incydenciki, których nie widziałem, które widziałem dopiero na YouTubie, które były z dala od marszu, z dala od głównego marszu, już opisaliśmy. Jak wyglądał w rzeczywistości marsz? Zebrało się ponad 25 tysięcy ludzi. Co jest ciekawe, mam informację, że były zatrzymywane autokary z flagami biało-czerwonymi różnych organizacji typu... teraz nie wymienię tych organizacji z pamięci, ale były zatrzymywane polskie autokary, a jakoś przypadkiem te niemieckie nie. A było ich kilka, no bo skończyli... No właśnie, ciekawe. Co by było, jakby te polskie autokary wszystkie dojechały, to by było znacznie więcej, no może nie znacznie, ale o 1000 ludzi jeszcze więcej, może o 2000. Ja uważam, że było między 30 a 25 tysięcy ludzi na marszu. Tego nie było widać w żadnej z telewizji. Jak to wyglądało? Policja ma zabezpieczać każdą taką imprezę, tak? Ma taki obowiązek na podstawie ustaw, że musi zabezpieczać. Czyli ma zabezpieczać trasę, ma zabezpieczać bezpieczeństwo, tak? Jak to wyglądało? Z Placu Konstytucji wyszliśmy i cała kolumna, ogromna kolumna ludzi poszła w kierunku południowym. To jest bodajże Waryńskiego ulica. I szliśmy tą trasą. Idziemy i nagle policji nie było wcale. Zginęła. Nie było. Ma zabezpieczać, a tu ich nie było w ogóle. W ogóle nie było. I tylko oni tam dalej byli wokół tej, gdzieś za nami, i jak widać na YouTubie, pałowali pojedynczych ludzi, którzy się próbowali przedostawać do głównej grupy marszu. Czyli kolejne kilkaset ludzi, co najmniej kilkaset ludzi zostało odizolowane od marszu. Marsz szedł w bardzo zdyscyplinowany, nie powiem, że w zorganizowany, bo spontaniczny, ale w zdyscyplinowany, spokojny sposób. Wykrzykiwaliśmy hasła, precz z komuną. Intonowaliśmy hymn. Jeszcze Polska nie zginęła. Polska, biało-czerwoni, tak? Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela pod flagą Unii, która była postawiona między ambasadą rosyjską a innym budynkiem. Ale różne hasła leciały. Nawet narodowcy śpiewali my pierwsza brygada pod pomnikiem Piłsudskiego. To im się pochrzaniło Piłsudskiego piosenki. Słuchaj, to nie jest, że pochrzaniło się. Ten marsz to był marsz zgody narodowej. To był marsz zgody, a nie żadnej nienawiści, żadnego zła. To była wielka zgoda. I od symboli było bardzo dużo. Bardzo gęsto. Szliśmy w zorganizowany sposób, zdyscyplinowany sposób. Na Waryńskiego jest takie rondo, nie wiem z jaką ulicą, bo nie jestem z Warszawy, i tam na starym akademiku jest telebim. I na telebimie co było puszczane? W pętli był pan Biedroń. Pierwsza prowokacja. Pierwsza prowokacja taka. Biedroń na telebimie. I tam przecinany różnymi innymi rzeczami. No to co? No, mieli nadzieję, że polecą kamienie, a poleciały ledwo wyzwiska. I śmiech. Szyderczy śmiech. Marsz szedł dalej. Straniliście Biedronia. No, Poszliśmy dalej. No i dalej co się okazało? No policji nie ma. Policja ma zabezpieczać trasę, ma zabezpieczać, wyznaczać tą trasę, bo przecież w takim tłumie nie wszyscy wiedzą, jaka jest trasa. No, i... no zabezpieczali trasę, żeby czasem ludzi do was... No oni nie zabezpieczali trasy, bo ich nie było. Oni sobie pałowali kogoś gdzieś za nami. Tych ludzi, którzy się nie mogli dostać do głównego marszu. No mówię, tych, co się nie mogli dostać. I idziemy i my ruszyliśmy gdzieś w środku marszu i gdy Waryńskiego skręcała, przechodziliśmy w jakąś inną ulicę, bodajże spacerową, i tam dogoniliśmy czoło pochodu, a nawet przegoniliśmy. Dlaczego? Wcale nie dlatego, że pędziliśmy zobaczyć, jak pochód wygląda z przodu. Nie. Nie, po prostu nie było policji. Nie było policji, która miała zabezpieczać trasę marszu, i grupy zaczęły się rozchodzić. Rozdzielać, bo nie wszyscy znali trasę. Rozdzielił się marsz na kilka ulic i ogromnym wysiłkiem tylko samych organizatorów udało się zebrać ludzi z powrotem do jednolitego wspólnego marszu. Świetnie to wyglądało. Naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem takiej organizacji, że bez żadnej pomocy z zewnątrz, bez żadnych straszaków, bez niczego udało się zebrać tych ludzi z powrotem. W jeden koryto, którym szliśmy, na jedną ulicę. Potem przechodziliśmy obok ambasady rosyjskiej. Ambasada rosyjska nie była wcale chroniona. Rosjanie jednak znają się na manipulacji. Jakby tam byli Rosjanie, to może by bardziej prowokowali. Ale nikogo nie było, więc żadnych incydentów nie było. No niestety. Tylko od czasu do czasu okrzyki precz z komuną. To tak jakieś... A, jeszcze oczywiście. Zabierzcie Donka, oddajcie skrzynki. Podobne. To tak wesoło ogólnie z tego, co mówisz, bo nawet ja się nie spodziewałem, że aż tak wesoło było. Było bardzo wesoło. Bardziej takie jednak poważne i tam w kółko ktoś was nękał, no i tak musieliście tam takie zmieniać trasy tego pochodu. Tam nieprawda, nic. Nikt nic nie musiał zmieniać. Tuż przed podejściem do Placu Konstytucji na początku to musieliśmy ominąć samą policję. Tylko tyle, nic więcej. Więc to jeszcze długo przed marszem, więc trasa marszu się nie zmieniła wcale. Szliśmy sobie dalej spokojnie, aż doszliśmy do placu na rozdrożu. Po drodze był pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam zaintonowałem pierwszą brygadę. Przy mnie chwyciło tylko delikatnie. Ale potem, jak my poszliśmy dalej, to usłyszeliśmy z tyłu, jak narodowcy zaintonowali i też śpiewali. To jest naprawdę coś pięknego, że mimo wszystko, mimo tych historycznych podziałów, no i jest niezaprzeczalny podział między Piłsudczykami a NDK-ami. To jest historyczny podział, nie występujący teraz. Ale to jest piękne, że się pogodziliśmy na tle historii. To jest coś wspaniałego. No wiesz, potem... obaj ci panowie wzięli udział przy odzyskaniu niepodległości, więc obaj istotni dla historii, moim zdaniem. A się zapomina albo jednym, albo drugim. I też kwestia taka, że 11 listopada to nie było odzyskanie niepodległości, tylko przekazanie władzy Piłsudskiemu. Niepodległość odzyskaliśmy kilka dni wcześniej, co przed wojną świętowała endecja, wbrew obchodom sanacji. Teraz to, że się w ten dzień właśnie i że również narodowcy pod pomnikiem Piłsudskiego, a zaraz potem pod pomnikiem Dmowskiego mogli spotkać z resztą patriotów, to jest coś pięknego. To jest właśnie, to było święto zgody, święto radości. Widziałem, jak szły osoby starsze, szły rodziny, szli ludzie z wózkami dziecięcymi, z dziećmi. Na wózku inwalidzkim również ludzie byli wiezieni. Były osoby kolorowe. Żeby nie było, że kolorowa niepodległa to akurat była bardzo kolorowa, ubrana na czarno. W kominiarkach to już nie widziałem bezpośrednio, nie miałem okazji ich zobaczyć osobiście, ale na YouTubie zdążyłem zobaczyć. W kominiarkach na czarno i jak nie po polsku to szprechali. No to bardzo kolorowe to było. No walczyli z faszyzmem, jak taki z Niemiec. Tak. Fight the fascism! Chciałem odpowiedzieć do telewizora, goń się resztu i spadaj do Niemiec. O, i tak by nie usłyszał, a po to krzyczeć do telewizora, jeszcze nie zaświra wezmą. Tak wyglądał marsz. Ponad 25 tysięcy ludzi w spokojny, zdyscyplinowany sposób przeszło tą trasą. Bez obstawy policji. Doszliśmy na plac... Jak to tak bezczelnie można nie zniszczyć ambasady rosyjskiej, nie zdemolować sklepów i jeszcze iść w spokoju taki kawał drogi, będąc nękanym? No to jesteście bezczelni i spotkała was za to kara. No właśnie, jak są zamieszki zazwyczaj, to chyba są witryny sklepowe wyłamywane. Ja nie widziałem żadnej. Jakby pewnie jakieś sklepy otwarte, to ci źli narodowcy pewnie jeszcze utarg nabili, kupując jakieś Coca-Cola i tam jakieś chipsy, czy inne tam rzeczy. Albo bardziej koszerne, czyli piwo. No, pewnie też. No. No cóż. Święto było naprawdę ładne. Na placu na rozdrożu dopiero po raz pierwszy zauważyłem incydent. Ale zanim do niego dojdę, to powiem jeszcze fragment z początku, bo mi się przypomniało. Ile osób po całości zostało zamkniętych? 210 osób. Z czego prawie setka to byli Niemcy. Tak. Paru Włochów i tam jeszcze coś tam jakieś zbieranie. Coś tam jeszcze. Niemcy. Setka to jest Niemcy, reszta to obywatele polscy. Przy czym też nie wiadomo z której strony, tak? I to jest bardzo ciekawe, że z 1500, jak oficjalnie podaje Wyborcza, czyli trzeba to podzielić przez dwa. Ej, takie wzory napiszmy. Jak Wyborcza podaje, ile jest prawicy, to tam, wiesz, logarytm, coś tam do potęgi wychodzi dużo z tego. A jak podaje, że lewica, to trzeba, wiesz, stałkować pierwiastek, coś tam i wychodzi. No coś to było takiego. Dobre, taki wzór napisać. Kwestia prosta. Media lewicujące, że tak powiem, oględnie, podały, że kolorowych niepodległych było 1500, a trzeba liczyć z tego, że chyba połowa. Z tej grupy zatrzymano setkę. Wysoki współczynnik. Co najmniej setkę. I no i cóż. No niestety, no. Z ponad 25 tysięcy zatrzymano ewentualnie drugą setkę, bo nie wiadomo, z których stron oni są. No ale cóż. Winni w mediach byli ci, którzy maszerowali w marszu. Prawdaż? Przypadkiem. Puszczę w tym momencie dżingla. Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki to nieco nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Musicie... No właśnie. Tuska jeszcze dopuściłeś. No, się zatrzymał. No ale cóż, no krytyka bardzo, bardzo imaginuje w tej sytuacji. Po prostu no tutaj drugi dżingiel, co oni chcieli zrobić. Stój, elemencie aspołeczny! Przed chwilą przeszedłem reedukację. Dostąpcie i wy tej łaski. On wam to mówi! Były bandyta, przemytnik i oszust! Pilot! Skala! To chyba tak miało w ogóle wyglądać, że właśnie taki wiwat, zgoda, i to faktycznie mówili ci o tych kolorowych, to tak miało chyba niby wyglądać z ich strony, że zgoda, że tolerancja, i w imię tej tolerancji Niemców sprowadzili na bardzo... Bardzo to jest chichot historii. Jak Konrad Mazowiecki, Niemców sprowadził i później były problemy. Tak samo... Chichot historii. 11 listopada w 1918 roku to jeszcze zdaje się, że rozbrajaliśmy Niemców. Teraz no, też zostali... W kierunku zachodnim. Teraz też zostali rozbrojeni. Ja myślałem, że to jak po raz pierwszy usłyszałem o 14 w piątek wiadomość, że Niemcy starli się z grupą rekonstrukcyjną, to ja myślałem, że chodzi o rekonstrukcję historyczną jakąś. A tu się okazało, że ci wspaniali, kochający, tolerancyjni lewacy po prostu pobili bezczelnie. No cóż. Nie mam zgodę. Zgodę, że trzeba butować tych, którzy się z nimi nie zgadzają. No tak. Bilać pałką. To jest tak zwana zgoda Tuskowa, zgoda buduje. I tak buduje autostrady, że jakoś do tej pory chyba ich jeszcze nie skończyli. Tych, co tutaj widzę na rozpisce, którą mam na ścianie. Okej, okay. I tak nawiązałem do początku, bo zapomniałem o tym wspomnieć przy początku. A teraz wróćmy do Placu na Rozdrożu, czyli do końcówki marszu. Marsz zdaje się, że został rozwiązany około przed 19, gdzieś w pół do 19, może trochę wcześniej, ale tak szliśmy już blisko czoła pochodu i dotarliśmy do tego placu dosyć wcześnie. I od początku bardzo ciekawie to wyglądało. Otóż na trasie marszu, nie obok, nie oddzieleni kordonem policji, ochrony, na trasie marszu stanął samochód TVN-u. Obok trasy marszu, obok tego samochodu stanął drugi samochód TVN-u, stanął samochód TVP, stanęły inne stacje. Było to prowokacyjne zachowanie, bo na trasie marszu to tak. Jeszcze telewizja, która jest uznana za zakłamaną, którą ludzie uważają za zakłamaną, no to było prowokacyjne. No ale cóż się stało? Podbiegli kibice i zabujali samochodem. Samochód został rozbujany i w tym momencie wszystkie telewizje się zwinęły. Oprócz TVN-u. TVN został. TVN został. 15. Zaraz jak to się stało, to podleciał jeden z organizatorów. Podleciał, podbiegł i odganiał ludzi. Odganiał ludzi, żeby nie dawać się sprowokować. I co się stało? Nastąpił 15-minutowy spokój. Ewentualnie jakieś pojedyncze kamienie poleciały. Ale był 15-minutowy spokój. Przyszła policja. Przyszła policja, czyli organizator mógł zostać zwolniony, tak? Zluzowany. Mógł wrócić do pomnika, do mów, czy do powiedzenia, przemów i tak dalej. Zwolniony do innych zadań. Organizator sobie poszedł, a policja co zrobiła? Po 3 minutach, jak on zniknął, też zniknęła. Wycofała się. No i teraz nie miał kto odganiać. Przyszli zamaskowani ludzie. Jaka była mowa o zamaskowanych ludziach na początku? Że są dowody na to, że wśród zamaskowanych byli lewaccy prowokatorzy. Nie wiadomo, niekoniecznie w tym momencie byli to prowokatorzy, aczkolwiek myślę, że mogło tak być. Samochód został na pół godziny bez opieki. W tym momencie, kiedy był spokój, kiedy nie było jeszcze policji, kiedy przyszła policja, samochód mógł zostać ewakuowany. Bezpiecznie, bez żadnych problemów. No fajnie, jak stoi, jest narażony na atak, może w końcu ktoś się da sprowokować. No. A nie tak sobie spokojnie szliście bezczelnie. Policja się wycofała i co się stało? Zaraz ludzie podlecieli, ale nie zaraz, nie od razu. Niekoniecznie demolować. Podlecieli w maskach i sprowokowali. Potem powoli ludzie w ogóle okrążyli ten samochód i krzyczeli, wyzywali ITI, czy też ITI, patataj. Mniej więcej w ten sposób. No i zasadniczo zniszczenia jeszcze nie było. Nie było jakieś pojedyncze rysy zadrapania, no to śmieszne. Samochód można było ewakuować, policja wyszła i po pół godziny, tak szacuję, dopiero wróciła. Wróciła, gdy samochód został podpalony. ktoś go widział, ale stała sobie, otoczyła ten samochód, patrzą, to się dopiero dymi, no. Ledwo się fajczy. No to czekali jeszcze. Dopiero jak się zaczął widowiskowo palić, dopiero wtedy była rozpoczęta akcja gaśnicza. Było to specjalnie przygotowany samochód, żeby został spalony. Przynajmniej tak to z boku wyglądało. I to jest jedyny incydent, duży incydent, który widziałem. Jedyny incydent, który rzeczywiście miał miejsce, który został przedstawiony w telewizji. Tylko że w telewizji był przedstawiony, że tutaj wszyscy nagle rzucili się na samochód i on został spalony. Tylko że nie było powiedziane, że to trwało z godzinę. Nie było powiedziane, że nie było opisu tej sytuacji, tak? Auto. Co, co? Ale przecież zamaskowani ludzie podpali te auto, tam ktoś się wypowiadał na jedynce. No i są poszlaki, że wśród zamaskowanych byli lewacy. Jest to na YouTubie, jak z tą prowokacją z tym reporterem. Więc nie wiadomo, czy na pewno. W każdym razie, i tak dobrze, że ten samochód spłonął. To jest jakiś symbol. Nie uważam, że dobrze, że zniszczono własność, tylko stworzył się symbol. I to nie jest to wina ani marszu, ani organizatorów. To było specjalnie przygotowane. Ale to jest pewien symbol, że stacja, która tak przedstawia fakty, szukałem jakiegoś słowa ciekawego. Została spalona przez ludzi, których wychowała najprawdopodobniej. Prawdopodobnie. Cały marsz wyglądał bardzo spokojnie. Był bardzo spokojny. Zorganizowany, zdyscyplinowany, szedł ulicami i gdy policja zawiodła, nie zabezpieczając trasy, organizatorzy byli w stanie wziąć i zebrać ludzi. Nie widziałem żadnych poważnych ani drobnych incydentów w czasie marszu, w trakcie, przed ani po. Dopiero na YouTubie zobaczyłem, co wyprawiała policja, co wyprawiali lewacy. I to nie był element marszu. Gdy porównałem to, co widziałem i to, co widziałem na YouTubie z tym, co zostało przedstawione w telewizji, no to przepraszam bardzo, ale chciałem tutaj powiedzieć ciekawą anegdotę, którą wam polecam. Bodajże Ziemkiewicz opisał syndrom ćwierć inteligenta. Bodajże w Michnikowszczyźnie, możesz mnie poprawić. Ćwierć inteligent... chyba tam to było. Ćwierć inteligent, żeby się poczuć inteligentem, musi powtarzać to, co inteligent, tak? Ale on nie wie, co ma powtarzać, więc on czyta sobie pewne gazety, ogląda pewne stacje, no i on już wtedy wie, co on ma myśleć. Ja się przyłapuję na podobnym syndromie. Czasami. Ale ten syndrom jest odwrotny. Jak nie wiem, co o czymś myśleć, jak jeszcze nie mam wyrobionej opinii, to włączam telewizor, otwieram gadzinówkę. Gadzinówkę. Trzeba częściej to stosować. Zapomniałem o tym, że gadzinówkę. Otwieram gadzinówkę i już wiem, że na pewno jest całkowicie na odwrót. Ponoć media... Miałem telefon koło 16, czyli godzinę po rozpoczęciu marszu. Jak już było ze 20 tysięcy ludzi, może więcej. Mam telefon od kolegi i człowiek się mnie pyta: słuchaj, ile was jest? Bo ja tutaj podali, że jest was 5 tysięcy. Potem ponoć, bo sam się do tego nie dogrzebałem, któraś ze stacji podała, że było 11 tysięcy. Wow. Wow. Ja się doliczyłem 25 do 30. I to jest prawda. Nie no. No po prostu... A mówicie Europa. A kiedy nastawimy mleko na zsiadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzełki i szczają nam do garnku? No i tak to jest. Taka prawda. No cóż, czy coś jeszcze możemy powiedzieć na temat marszu? No ja wiem, chyba z perspektywy ciebie jako widza tego marszu i to, co ja sobie obejrzałem w internecie i w telewizji porównałem, no to chyba się przedstawia mniej więcej obraz, jaki był. No może ktoś inaczej to odebrał, najlepiej u jakiegoś lewaka spytać, chociaż on sądzi, że prawdy nie powiem. No prawdę nie powie, to było tak, widać. Jak ześle to na kolorach gadać. Przypadkiem włączyłem wczoraj Lisa, program Lisa i tak jak to, co wyprawiała, to, co mówiła pani na szczy, na taką literę. Kazia najsłabsze ogniwo? Tak. Tak jak się ona wykręcała, że oni wcale nie zaprosili żadnych antif, że oni wcale nie nawoływali do agresji. Nie, nic nie. Oni nie, tylko ta druga strona. Ty wiesz, co mnie ubawiło? Ja chyba to słyszałem w radiu. Kawałek wycięty był aż puszczony, bo się redaktorzy chcieli z tego pośmiać. I chyba na Trójce to było. I puścili ten fragment i tam zestawili, że najpierw ona mówiła, że ci Niemcy faktycznie tam wzięli jakieś niebezpieczne rzeczy, a później się wypłynęła, że ci Niemcy żadnych kastetów, tam maczów i jakichś pałek nie mieli. Tak, tak, tak. To w radiu leciało I nawet. I dalej. Jest na YouTubie film pod tytułem Widziałem nazistę, czy jakoś... Widziałem naziola. I jest tam fragment, jest tam scena, że właśnie rozpoczynają się jakieś rozruchy przy tej kolorowej, a pani najsłabsze ogniwo krzyczy ze sceny: nie przejdziecie, nie przejdziecie, i zagrzewa. A to powinna po niemiecku mówić, jak tam większość Niemców była. No tak, chociaż... Chociaż nie, tradycyjnie się przyjęło, że to akurat hasło krzyczy się po hiszpańsku. No pasaran. To mogli krzyczeć ambasado ci z tej narodowej demonstracji. To było dobre. Taki żarcik dla tych, co się interesują historią XX wieku. Można byłoby tak krzyczeć, gdyby faktycznie była jakaś konkretna blokada, no. Ja na blokadę nie trafiłem, więc może, ale raczej nie spodziewam się, żeby ta blokada była istotna w blokowaniu ludzi, w robieniu zamieszek istotnie, w rozpoczęciu rozruchów istotnie. Zresztą, co jest ważne, pierwsze incydenty tego dnia nastąpiły ze strony lewaków z Niemiec, którzy wzięli i pobili grupę rekonstrukcyjną, tak? No to jest ważne, kto pierwszy, ten lepszy. Dobrze. No to tyle relacji. Zapraszam was po więcej relacji, zapraszam na www.preczzkomuną.pl. Tam jest naprawdę dużo. Jest naprawdę dużo materiałów z manifestacji, z marszu. Jest tam również moja relacja napisana tekstem, więc można sobie na spokojnie przeczytać, a nie koniecznie takim troszkę chaotyczny sposób przedstawiony, jak teraz z głowy mówiłem. No i cóż, to chyba tyle w dzisiejszej konserwie. No tak, no to tylko możemy powiedzieć precz z komuną. Teraz i zawsze. Zatem, to jest świetne hasło. Zatem precz z komuną. Zaglądajcie na portal preczzkomuną.pl. Piszcie do nas na konserwa@preczzkomuną.pl. No i jakbyście rzucili jakieś grosiwo na ziemiankę, to byłoby miło i dziękujemy wam bardzo serdecznie. Nie wierzcie. Taka prawda, bo jak to z każdej bajki musi być jakiś morał. Jaki jest morał? Nie chodzić spokojnie, bo to się źle kończy. Nie wierzcie tym, co mówią media. Ja muszę zrobić taki dżingiel z Bohdana Smolenia. Dobranocka nie... kłamie był kiedyś taki ten. Z Bohdana Smolenia to akurat fragment taki z tego Wariatkowa. A, to tak. Nie, to inne. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz mieć w głowie glizdy. No, no, to słyszałem. Dobre to. No i to jest właśnie prawda, którą chcemy wam przekazać. Prawda objawiona. Objawiamy wam ją. No to co, na dziś tyle. No to tyle. Pozdrawiamy wszystkich. Dobranoc. Po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej... Kreator. Towarzysz wesoły kurek, pary są tendor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas. No to dobranoc.